राम यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2053 तनुसार 3 अप्रैल 1996 को लगभग प्रातः 8 बजे गीता प्रेस गोरखपुर में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। मैंने कल परसों ही बात कही थी और आज सुबह बताई तो सुबह की बात का असर पड़ा। अगले 5 बजे वास्तव में बहुत अच्छा ख्याल गया कि ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सतह। दोनों ही बातें सत्य है, केवल सत्य को स्वीकार करना है। तो प्रार्थना भी इस तरह की कोई स्पष्टतया समझाइए जिससे कि हमें दृढ़ता से आज ही इस सत्य की स्वीकार करने में मदद मिले। ये बात मैंने कही थी कल। मैंने कहा था कि प्राय भाई बहनों ने ये मान रखा है कि जो संसार का काम धीरे धीरे होता है ऐसे ही क्रम से आध्यात्म उन्नति धीरे धीरे होती है, परंतु ये कायदा नहीं है। संसार का कायदा और है, परमात्मा की प्राप्ति का कायदा और है। जो उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु है उसकी प्राप्ति में समय लगता है, क्रिया होती है, परिश्रम होता है, बल लगता है, परंतु पारमार्थिक उन्नति में समय की जरूरत नहीं है, क्रिया की इतनी जरूरत नहीं है, बल की जरूरत है ही नहीं। उसमें तो केवल जानना है अथवा मानना है। ज्ञान मार्ग में जानना है, भक्ति मार्ग में मानना है, इतने मार्ग से काम हो जाता है और अभी तत्काल अभी काम हो जाता है। अभी अभी ये वर्तमान की वस्तु, ये भविष्य की वस्तु नहीं है। पारमार्थिक उन्नति भविष्य की वस्तु नहीं है और सांसारिक उन्नति वर्तमान की वस्तु नहीं है। ये दो कायदा है अलग अलग। कारण क्या है कि सांसारिक तो उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु है, तो एकदम कैसे प्राप्त होगी? एक राजस्थानी भाषा में दोहा आता है कि धीरे धीरे ठाकरा धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा तो रुचाया फल हो। कितना ही वृक्षों को सींचो बस ऋतु आएगी तो फल मिलेगा। ऐसे धीरे धीरे होगा, उसका समय अवश्य भ्रम होगा। तो ये संसार के लिए है। प्राय भाई बहनों ने भी और पुस्तकों में भी ये प्रक्रिया आई है और सब जची हुई है कि धीरे धीरे होगा सभी। परंतु पारमार्थिक उन्नति के लिए धीरे की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पाना चाहते हुए और पाने जाए ऐसी वस्तु, उसमें देरी क्यों लगेगी? कि वस्तु भी तैयार, हम भी तैयार, फिर देरी का क्या कारण? ना तो हमारे को पैदा करना है, ना अपनी वस्तु को पैदा करना है। पैदा होगी, कहीं से लाई जाएगी, कहीं ले जाया जाएगा, कहीं परिवर्तन करना पड़ेगा, तो उसमें तो फर्क है। वो परमात्मा तत्व तो है, ज्यो का त्या मौजूद है और सब में, सब वस्तु में, सब सब व्यक्तियों में, सब घटनाओं में, संपूर्ण अवस्थाओं में, संपूर्ण परिस्थितियों में वो है जो मैं क्यों है और हम उसी को बनना चाहते हैं, तो उसे काल का भेद कैसे होगा? ये वर्तमान की वस्तु है, ये एक खास बात है। तो कल भी कहा, आज भी कहा, जो आज से मैंने कहा, ये श्लोक कहा था, अगर ना शब्दो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, असतः भाव न विद्यते और सतः अभाव न विद्यते, इसका अन्वय है। तो असत वस्तु का भाव विद्यमान नहीं है और सत्य वस्तु का अभाव विद्यमान नहीं है। है सो सुंदर है सदा और नहीं सो सुंदर न है, मतलब नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे ना है। तो अशुद्ध वस्तु का भाव विद्यमान नहीं है। आप ध्यान देकर भी सुना थोड़ा, ये जो आप हमारे शरीर है, पदार्थ है, जितने स्थावर जंगम है, जड़ चेतन है, कपड़ा है, मकान है, ये साइमान जो कुछ है, ये चीज उत्पन्न हुई है और नष्ट हो रही है निरंतर, एक क्षण भी इसके नाश करने में विलंब नहीं होता, विराम नहीं होता। जैसे गंगा जी का नदी का प्रवाह बह रहा है, आप सुबह शाम रात में छिप कर देख लो, उसकी गति निरंतर है। ऐसे नहीं कि घंटा दो मिनट ठहर गया, अथवा मिनट सेकंड दो मिनट ठहर गया, एक क्षण भी ठहर गया है नहीं। इस तरह से संसार मात्र की गति नाश की तरफ निरंतर जा रही है। बहन होता कि इतने हम बड़े हो गए, इतनी अवस्था हमारी हो गई, वर्षगांठ मनाते हैं कि आज इतने वर्ष हम इतने वर्ष के हो गए, सच्ची बात की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, इस बात की तरफ परंपरा ध्यान दे रहे हैं। परंतु आप देखो कि जब मैं आकर बैठा, बात मैंने शुरू करी, उस समय जितनी उम्र थी क्या उतनी उम्र अब है? सबकी सब, बच्चे से बच्चा, बूढ़े से बूढ़ा, उतनी तो कमी हो रही है ना, निरंतर कमी हो रही है। अरे मौत नजीक आ रही है निरंतर, जितने वर्ष आ गए उतने वर्ष तो अब क्षमा करना, बुरा मत मानना, मर गए। अब अगाड़ी कितना वर्ष है इसका पता नहीं है, परंतु जितने वर्ष आ गए उतने तो हम मर ही गए, क्या उतने जी गए? और बचपन में जन्मे तब जितनी उम्र थी क्या उतनी उम्र बाकी है अभी? सच्ची बात है, इधर ध्यान नहीं देते आप। जितने वर्ष आ गए उतने से उम्र में से कम हो गए, और आ रहे जो कम हो रहे हैं, जो अभी बीत रहा है तो कमी कमी निरंतर आ रही है, और फट वो दिन आ जाएगा मरने का। तो जी कहां रहे हैं, मर रहे हैं, बात है ये बात, पर सच्चाई की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। इसमें कोई शंका नहीं है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो नाश तो विद्यते भाव का अर्थ क्या है? वहां देह और देही का वर्णन है। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक 20 श्लोकों में सतर्थ देह और देही का वर्णन है। आप ध्यान में, दार्शनिक जितने विषय हैं वे विषय और गीता का विषय भिन्न है। गीता दर्शनों में भी है, गीता स्मृतियों में भी है, और गीता सूत्रों में भी है, श्लोकों में भी है। गीता में बहुत विलक्षणता है और मेरे को ज्यादा दिखती है, क्यों दिखती है कि मैं गीता का अध्ययन करता हूँ, जो आदमी जिद देखता उधर दिखता है, और कैसे दिखे दूसरी बात है। इस वास्ते मेरी धारणा समान लो आप, बेशक इतनी बातें विचित्र है। तो नाश तो विद्यते भाव, अस्त का भाव विद्यमान नहीं है। विद्यमान कैसे नहीं है? जैसे मेरे एक हाथ है, देखो आप हाथ में ही बनाई है, अब हाथ को आप देखते हो, ऐसे आंख पलक पड़ती है, वो पलक पड़ती है दूसरी देखते हो, जो पहली पलक में जो हाथ दिखता है दूसरी पलक में वो हाथ नहीं है। अगर वही हाथ रहा तो वर्ष भर में वही रहना चाहिए, 100 वर्ष में वही रहना चाहिए। तो फल पड़ता है तो क्या फर्क में निरंतर पड़ता है, ये नहीं एक सेकंड ठहर कर फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है, निरंतर अभाव जा रहा है। तो अशुद्ध वस्तु का भाव विद्यमान है ही नहीं, जो नाशवान वस्तु है उसका होनापन विद्यमान है ही नहीं, कैसे विद्यमान होगा, वो तो प्रतिक्षण में जा रहा है, प्रतिक्षण। क्षण किसको कहते हैं, 100 पत्ते रखे जाए और उसमें एक सुई मारी जाए ऐसे, उसमें एक एक में तीन तीन क्षण लगे हैं, 100 पत्ते ऐसे वेदन किए जाए तो एक में तीन क्षण, पहले क्षण में स्पर्श हुआ, दूसरे में छेदन हुआ, तीसरे में निस्सरण हुआ, पहले में स्पर्श हुआ, दूसरे छेदन छेदन हुआ, तीसरे में निस्सरण हुआ, तो एक पत्ते में तीन क्षण लगे, इतने में 300 क्षण हो गए। ऐसे क्षण मात्र की कोई वस्तु नहीं ठहरती, ऐसे क्षण अगर ठहरती तो आप हम जितने भाई बहन बैठे हैं इनमें से आपने अपनी माँ के जन्म हुआ तो क्या आपका हमारा ऐसा सही था, और नहीं था तो किस दिन बदला, किस वर्ष में बदला, और किस महीने में बदला, और किस दिन में बदला, और किस घंटा में बदला, और किस मिनट में बदला, किस सेकंड में बदला, तो निरंतर बदला मानना पड़ेगा ही, और कोई चारा नहीं है। प्रत्येक क्षण में केवल बदलना बदलना ही है, दिखता है स्थिर शरीर पर शरीर नहीं है, शरीर बदलने की प्रवाह है, उसका वर्तमान दिखता है। जैसे नदी का प्रवाह, वो प्रवाह है मेरा, ये तेजी का प्रवाह है, उससे ज्यादा तेजी का प्रवाह है, तो प्रवाह बहता हुआ गंगा जी बहती है, कल की जगह गंगा जी बह रही है, ऐसे कहते हैं, कल जिस सीढ़ी पर थी गंगा जी आज उसी जगह बह रही है, तो उसी जगह ही और बह रही है, दोनों बात सच्ची है उसी जगह और बह रही है, ऐसे ये शरीर उसी जगह है और बह रहे हैं, निरंतर बह रहे हैं, कोई क्षण ऐसा नहीं, आप सोओ जागो काम करो मत करो भजन करो चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो, पर ये नाश वाला प्रवाह तो कभी रुकेगा ही नहीं, रुकता ही नहीं, ये निरंतर बहता है। तो असत वस्तु की सत्ता विद्यमान कहाँ है, नाश होते विद्यते भाव देह देही का वर्णन है, ये 20 श्लोकों में देह देही का वर्णन है। तो असत का भाव विद्यमान है ही नहीं, वो तो हर दिन जा रहा है, और सत तक वस्तु असत उसका अभाव विद्यमान नहीं, उसका अभाव कभी होगा नहीं, हुआ नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं है नाश होना। तो नाश तो विद्यते भाव, असतः भाव न विद्यते, असत वस्तु की सत्ता नहीं है, ना भाव विद्यते सत्ता, सद वस्तु का अभाव विद्यमान नहीं है, उसका भाव निरंतर है, पर वैसा का वैसा ही है। कल मैंने आकाश दृष्टांत से बताया, वर्षा दृष्टांत से बताया, तो वो उसका अभाव नहीं होता, कल वो है तो ही है। जिसका कभी अभाव नहीं होता उसको तो हमें प्राप्त करना है, और जिसका भाव नित्य नहीं है उसका हमें त्याग करना है, ये है दो ही बात है। त्याग किसका करना है, असत का, जो नाशवान है क्षण भंगुर है उसका त्याग करना है, और जो नित्य निमित्त रहता है उसकी प्राप्ति करना है, और असत के साथ बंधन है और सत के साथ मुक्ति है, तो बंधन है वो तो छूट रहा है और मुक्ति है वो प्राप्त हो रही है, बंधन निरंतर छूट रहा है, और सत्य जो मुक्ति वो है उस तो नित्य निरंतर हमारे को प्राप्त है, जो बड़ी कठिन बड़ी संभव बात मानते हैं, कथावाचक ये कहते हैं, पुस्तक में यही आता है, प्रचार यही हो रहा है, सत्य में ऐसा ही हो रहा है, इस तरफ ख्याल नहीं कर रहे हैं, ये आपके हमारे शरीर जी रहे हैं, जी कहाँ रहे हैं बताओ, प्रतिदिन मर रहे, प्रतिक्षण मर रहे हैं, एकदम मौत की तरफ तेजी से जा रहे हैं, तो इसका त्याग करना, उसे तो त्याग हो रहा है, अब जिसका त्याग हो रहा है उसे त्याग करना अर्थात उनसे भिन्न होना है, और जो है उसकी प्राप्ति हो रही है तो उसे सन्मुख होना है, सन्मुख हो जी हो जब ही जन्म कोटि अविनाशी, तब ही जब भगवान के सन्मुख हो जाए तो करोड़ जन्मों के पाप नाश तभी होते, तभी जब ही तभी, ये देवी का काम नहीं है, सन्मुख हो जी हो जो सत्य की तरफ जब संयोग होता है तभी करोड़ों करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं हमारे पाप बाधक है। अरे पाप बाधक कैसे है? प्रकाश की तरफ आप चलो तो अंधेरा कैसे बाधक हो जाएगा? अंधेरा ठीक नहीं सकता। ये अंधेरा में है पाप सभी। इतनी प्रत्यक्ष वर्तमान में अभी प्राप्ति हो जाए उस तत्व की, क्योंकि उसमें है, उस सब में है, और ये है सब ये नहीं है। प्रत्यक्ष बात है, आज से 100 वर्ष पहले इतने शरीर दिखते कोई शरीर नहीं था, 100 वर्ष के बाद कोई शरीर नहीं रहेगा। सच्ची बात है, बस परमात्मा पहले भी थे और अब भी है और अगर भी रहेंगे, उसमें कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में पहले कल्पों में जो परमात्मा थे वही परमात्मा आज है, और अदारी अनंत कल्प बीत जाए तो परमात्मा वही रहेंगे, और ये संसार बीतता चला जाता है, तो जो बीतता चला जाता है उनको तो उनसे तो पुण्य सुधारना है, और जो निरंतर है उसको प्राप्त करना है। तो ये स्वतः हो रहा है। आप असत को सत्ता दे करके और सत्ता देकर फिर महत्ता देते हैं, महत्ता देकर फिर अपनापन करते हैं, ये बंधन है। असत निरंतर नाशतो विद्यते भाव, असत का भाव विद्यमान नहीं है, किंतु अभाव ही अभाव हो रहा है, अभाव में जा रहा है। तो इसका भाव नित्य नहीं, भाव है नहीं किसी क्षण भी। अब उसका भाव माना कि जिसमें इतना रुपया ले लेंगे, ऐसा भोग भोगने दो चीज है, एक तो वस्तुओं का रुपयों का संग्रह करना, एक सुख भोगना। अगर ये बात समझ में आ जाए तो भोग भोगने का समय है ही नहीं आपके पास में। इस बात से अंधे हो गए तो रुपया कटे करते हो, और इसे आंख मीचते हो तभी भोग भोगते हो। भोग भोगने समय का नाश हो रहा है, सुख भोग का समय का। यार यही बाधक है, ये बिना विचार ये बाधक होगी। सत्य बात है दोनों, इसका भाव विद्यमान नहीं है ये भी सत्य है, और भाव सत्ता जिसके है उसका अभाव विद्यमान ये भी सत्य है। सत्य को स्वीकार करना है, सत्य को स्वीकार करके सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। सत्य की अप्राप्ति हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव ही नहीं उसका अभाव। सत्य तो नित्य निरंतर सबको प्राप्त है, केवल स्त्री तरफ आपकी दृष्टि नहीं है। कोई बताने वाला केवल दृष्टि भेद का दृष्टि भेद, कि भाई तुम तो हो और ये संसार नहीं है, क्योंकि ये तो नाश विनाश हो रहा है। ये तो बात समझ आती है ना, परमात्मा है ये चाहे ना आए, परंतु ये निरंतर नाश हो रहा है, ये तो समझ में आती है। अब इस बात ध्यान देना, जो नाश हो रहा है इसको निरंतर हम जानते हैं, ये हमारे बात समझ में आ गई। तुम्हें है वो समझ में नहीं आई, जो नहीं है नाश हो रहा है उसको समझने वाला अगर न हो तो किसके समझ में आया नाश? हम दरवाजे पर खड़े हैं और मोटर जा रही, साइकिल जा रही, रिक्शा जा रहे, कोई पैदल जा रहा, तो हम देखते हैं इतना आदमी गया, इतना रिक्शा गया, इतनी मोटर गई, ऐसे देखते हैं इतने आदमी गए, तो सबको जाने को देखने वाला चला गया क्या? अगर देखने वाला चला गया तो कैसे कहते हैं इतने आदमी गए? कौन कहेगा? कि जाने वाला कहेगा? जाने वाला क्या कहेगा? रहने वाला कहता है कि इतने आदमी चले गए, मैंने देखा मेरे सामने चले गए। ऐसे आपको जो नाशवान का ज्ञान हो रहा है, तो आप रह गए हो बाबा, तभी आपको ज्ञान हो रहे हैं। आप बहने वाले में बह जाते तो आपको ज्ञान होता ही नहीं। ये ज्ञान आपको हो रहा है, इस वास्ते आप रह रहे हो और संसार बह रहा है। दूसरी तो बात है सत्र सब की ख्याल में, असत्य का ज्ञान सत्य से ही होता है, सत्य का ज्ञान भी सत्य होता है, असत्य का ज्ञान भी सत्य होता है। अरे सत्य को स्वीकार करने की प्राप्ति है, अरे असत्य को स्वीकार करने की बंधन है। बात इतनी है, हजारों सैकड़ों ग्रंथों में जितनी बात है ये इतनी बात इतनी, असत्य को अस्वीकार करना, सत्य को स्वीकार करना, अस्वीकार करना ये असत्य है। अरे असत्य का ज्ञान सत्य को ही होता है, असत्य ज्ञान कैसे होगा? असत्य मिट गया, मिट रहा है निरंतर, ज्ञान किसको होगा? ज्ञान सत्व होगा, जो आपको ये दिख रहा है संसार बह रहा है, ये ज्ञान हो रहा है, तो आप नित्य हो, तब तो आपको पहले ज्ञान होता है अपने अपने शरीर को। क्या बचपन में ऐसा था, जवानी में ऐसा था, अब वृद्धावस्था ऐसा हुआ है, रोगी अवस्था में था, निरोगी अवस्था में ऐसा था, धनी अवस्था हुई, फिर हमारी निर्धन अवस्था हुई, उसमें हम ऐसे हुए। तो ये परिवर्तन का ज्ञान, परिवर्तन को नहीं हो रहा है, अपरिवर्तन को हो रहा है। जिसका परिवर्तन नहीं हो रहा है उसको ज्ञान हो रहा है। तो दोनों का ज्ञान आपको है, आप परिवर्तनशील हो, संसार परिवर्तनशील है। अगर अपरिवर्तनशील का ज्ञान आपको नहीं हो तो परिवर्तन का ज्ञान किससे होता है? तो परिवर्तन से होता है। परिवर्तन का ज्ञान परिवर्तन को नहीं होता है, परिवर्तन का ज्ञान अपरिवर्तनशील होता है। इस शंका तो बोलो। तो आप है ये बात आप ध्यान नहीं देते हैं। परिवर्तन आप ज्ञान हो रहा है तो आप अपरिवर्तनशील हो। कौन? जो परमात्मा का अंश, ममेवांश हो जीव लोके जीव भूत सनातन, परमात्मा का अंश है। अगर परमात्मा का अभाव हो तो आपका अभाव होगा। क्या आपकी परमात्मा की जात एक है, तत्व एक है? संतों ने कहा है कि राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बला है। अविनाशी का बालिका मरे न मारा जाए, अविनाशी का बालिका मरे कैसे कैसे मारा जाएगा? राम मरे तो मैं मरूं, तो राम जी की हमारी जात एक है। राम जी तुम नहीं मरे, मैं मर जाऊं, क्यों मर जाऊं मैं? तो परमात्मा का अंश मरने वाला नहीं है। अरे मैं तो एक दूसरी बात मजाक में कहा करता हूँ कि ये मैं मर जाऊं तो निहाल हो जाए, पाप ही कट जाए, कौन पाप पुण्य का फल भोगेगा अगर हमारा अभाव हो जाए? और संसार का अभाव होता है, हमारा अभाव होता नहीं, इस वास्ते आफत है, दुख भोगना पड़ता। तो चाहे तो हम मर जाए तो दुख मिट जाए, अथवा हम मरने से अलग हो जाए तो दुख मिट जाए। सीधी सीधी बात है। तो मरने वालों से हम अलग है, अलग होना नहीं पड़ेगा। तभी तो मरने को हम देख रहे हैं, अलग है तभी देखते हैं। देखो चीज कौन सी दिखती है, नेत्रों से बहुत दूर हो तो नहीं दिखेगी, अगर नेत्रों में अंजन नहीं दिखेगा, अत्यंत नजीक होकर नहीं दिखेगा, अत्यंत दूर हो तो नहीं दिखेगा। देखने की परिधि होगा, देखने की योग्यता क्या होगी वो दिखेगी चीज। देख सबसे आंख से आप देखते हो, क्या अंजन आने हुआ दिखता है आपको? दर्पण से भले ही देख लो पर ऐसे अंदर नहीं दिखता, क्योंकि अत्यंत नजीक है और एक अत्यंत दूर है, दोनों नहीं दिखती। देखने की अवधि में होती है और चीज दिखती है। तो जितने निरंतर संसार का अभाव हो रहा है तो भाव रूप आपको ये दिख रहा है। तो अत्यंत नजीक हो तो इस बार नहीं दिखता। तो नतीज क्या है कि सब संसार में कोई क्षण ऐसा नहीं जिसमें आप नष्ट नहीं होते, तो इधर का आपको दिखता नहीं है। ध्यान दर से दिखेगा, ख्याल कर सकते होगा, वो ख्याल कराना है। ये गुरु है, एक महात्मा है, एक संत है, एक शास्त्र क्या करते हैं? वे देते कुछ नहीं है, किस तरह देते नहीं है, केवल ख्याल कराते हैं। देखो देखो तुम नाश नहीं हो रहे हो, ये देखो नाश हो रहा है, अरे उसने पकड़ लिया, उसी से हो गया, गुरु हो गया। पास में दिया क्या गुरु जी ने? क्या दिया? हमारी बात ही हमारे को समझा दी। जैसे गाय का घी गाय को दिया जाए, पर गाय में रहता हुआ घी गाय के काम नहीं आता। गाय का घी निकाल, दूध से निकाल दिया जाए गाय काम आएगा। ऐसे आप में सब में परिपूर्ण परमात्मा है, वो काम नहीं आते हैं। हर कोई बता दे कि देखो ये संसार शरीर सब जा रहा है, जागृत जा रही है, स्वप्न जा रही है, सुषुप्ति जा रही है, समाधि जा रही है, मूर्छा अवस्था जा रही है, ये सब जा रही है अवस्थाएं सभी है, जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है, ये सब जा रही है। जागृत एक स्वप्न एक सुषुप्ति एक मूर्छा एक समाधि, पांच अवस्था होती है। तीन अवस्था हरेक की होती है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और एक मूर्छा अवस्था और एक समाधि अवस्था। ये पांचवी अवस्थाएं हैं, ये पांचवी अवस्थाएं बदलती है। अगर आप पांचों को जानते हो तो पांचों को जानते हो तो आप बदलते नहीं हो। अगर आप बदल जाते तो पांच अवस्था होती है, इसको आप कह ही नहीं सकते। अगर कहते हो तो अवस्थाएं अलग है, आप अलग हो, तो आप मरते नहीं हो। और ये सब मरते हैं, ये जीते नहीं है कभी। अरे मरते आप कभी मरते नहीं हो, ना भाव जीते सत सत का अभाव नहीं हो रहा है, अरे असत की सत्ता जीती नहीं है। ये प्रत्यक्ष की बात है, अभी अभी की वर्तमान की बात है। ये कभी ज्ञान हो जाएगा, कभी मुक्ति हो जाएगी, अच्छी बात वो भी हो जाएगा तो हो जाएगा, उसमें भी भावना है आपकी हो जाएगी। परंतु भविष्य क्यों करें, जब अभी चीज मिलती हो तो कल क्यों करें, उसमें कल क्यों, मर जाएंगे जीवे क्या पता कल क्या होगा। तो अभी का अभी आपको जो है वो है, और ये नहीं है। ये देखना हुआ देखने वाली वस्तु, देखने के औजार और देखने वाला इसमें बना हुआ है, ये नहीं रहेगा। अब देखने वाले में जो देखने की वृत्ति है वो नहीं रहेगी, खुद खुद रहेगा। तो देखने वाला और देखना और देखने में आने वाला ये तीनों ही जा रहा है, तीनों को प्रकाश करने वाला रह रहा है। तो उसका ज्ञान स्वतः हो रहा, जिसको जाने का ज्ञान हो रहा है वो रहने वाले को ही हो रहा। तो आप रहने वाले हो, ये शरीर बहने वाले हैं, ये रहने वाले नहीं है। अरे आप बहने वाले नहीं हो, अगर बहने वाला आप होते तो तीन अवस्थाओं का, पांच अवस्थाओं का ज्ञान कैसे होता आपका। बदली अवस्था आप नहीं बदले हो, आप खुद एक रहते हुए भी ये जागृत अवस्था है, एक सुपन अवस्था है, एक सुषुप्ति अवस्था है, एक मूर्छा अवस्था है, एक समाधि अवस्था है, ये पांच बदलती है। स्थूल दृष्टि से सात चीज है। स्थूल शरीर का क्या है कि स्थूल से सिर्फ क्रिया और पदार्थ है, हम व्यवहार करते हैं, ये पदार्थ है और ये क्रिया है, ये क्रिया है और पदार्थ है, ये स्थूल दृष्टि में स्थूल शरीर में है। तो बहुत भिन्न सार बात बताता हूँ कि स्थूल दृष्टि स्थूल शरीर का क्रिया और पदार्थ है, और सूक्ष्म शरीर का चिंतन है, ध्यान है, वो चिंतन संसार जैसे परमात्मा को, ये चिंतन सूक्ष्म शरीर का काम है, स्थूल शरीर का काम नहीं है। और कार्य शरीर का है स्थिरता है, समाधि है, निर्विकल्पता है, एकदम शांति मिलता, ये स्थूल शरीर की कार्य शरीर की है। तो स्थूल शरीर का कार्य प्रवणता, सूक्ष्म शरीर का चिंतन ध्यान, और कार्य शरीर की समाधि स्थिरता। तो चंचलता कार्य प्रवणता, चंचलता और स्थिरता, ये वो तीन शरीर। आप ना कार्य प्रवण हो, ना चिंतन हो, ना आप स्थिर हो, आप सबको देखने वाले हो। आपको केवल अपने देखने वाले अपने स्वरूप में स्थित होना पड़ेगा। गीता ने सब कहा, उसको सुख दुख दोनों नहीं होते, ये सुख दुख तो रहने वाले हैं, आप रहने वाले हो। तो सब दुख सुख कब के स्वस्थ स्वयं स्थित आप, आप पुरुष प्रकृति तो ही भोगते, प्रकृति में स्थित और भोगता बनता है, और प्रकृति में स्थित नहीं होता तब सम दुख सुख, सुख दुख का भोगता सुख दुख नहीं होता। क्यों नहीं होता, सम दुख सुख स्वस्थ स्व स्थित है, तो स्व आपका वैसा वैसा रहता है। और ये प्रकृति बदलती रहती है, प्रकृति बदलती रहती है, तो बदलती चली आपका स्वरूप नहीं है। इस दोनों में प्रकृति बदलती है और स्वरूप नहीं बदलता है, ये दोनों बात सत्य है। संसार बदलता है ये भी सत्य है, और स्वरूप नहीं बदलता ये भी सत्य है। अब सत्य को स्वीकार करोगे तो आपको सत्य की प्राप्ति हो जाएगी, और असत्य स्वीकार करोगे तो असत्य ही होगा। इस सत्य को स्वीकार करना है, केवल स्वीकार वो ठीक है। आप उम्र में बात बचपन बीता, जवानी बीती, वृद्धावस्था बीती, धन्यता बीती, निर्धनता बीती, पद आ गए, अब सुखी दुखी मुफ्त में हो गए। आप मोटर बहुत आई राजी हो गया, आज तो बहुत मोटर आई, दो दिन दर्ज करे मोटर आई लौटने लग गए, तुम्हें क्या मतलब, ढोल उड़ती नहीं उड़ी, तेरे हर्ज क्या हुआ, तुम तो वैसे वैसे इतनी गलती है, ऐसे अवस्था शरीर धनवत्ता निर्धनता बाल्यावस्था जवान अवस्था वृद्धावस्था ये कहती है। आप रहते हो रहने वाले हो, पर हम तो नहीं बहने वाले नहीं, ये हमारा स्वरूप नहीं है, हमारी ये साथी नहीं। चुप हो जाओ, ये ज्ञान मार्ग है। इस ज्ञान मार्ग से मन की सुंदरता मिट जाएगी, कामना मिट जाएगी, आसक्ति मिट जाएगी, लोभ मिट जाएगा, क्रोध मिट जाएगा, ये सब दोष जितने एक नहीं ठहरेगा। कोई दोष आता है तो इस नाशवान को अविनाशी स्थिर समझते हैं तब दोष आता है। ये ऐसे ही ऐसे देखिए किस पर क्रोध हो गया और किससे राजी होंगे, किससे भोग भोगोगे, ये तो सब नहीं मिल जाएगा। ये मुक्त अवस्था है, इसको जीवन मुक्ति कहते हैं, जीते हुए मुक्त अवस्था है, छूट गए सबसे विकारों से। तो इतनी सीख बात है, अभी सत्य को स्वीकार कर ले आप, कितनी बढ़िया बात है। और अभी स्वीकार करो कौन मना करता है, हम कहते तुम ऐसा करोगे अंदर शुद्ध होगा तब ऐसा होगा, बाद में तुम अधिकारी नहीं हो, तुम अधिकारी है, क्यों फालतू पकड़े में पड़ो, वैसी की बात है। अरे वैसे ज्ञान तो वैसे करो, वैसे की हमारी मना नहीं है, परंतु आप लंबा रास्ता क्यों पकड़ते हो, जब छोटे में काम बढ़ता है तो लंबा रास्ता क्यों पकड़े। सीधी सादी बात है, नाशतो विद्यते भाव, असत का भाव विद्यमान नहीं है, सत का अभाव विद्यमान नहीं है। तो असत का होना पड़ा विद्यमान नहीं है, ये भी बात सच्ची है। और सत्य का अभाव कभी होता नहीं, वाले ये बात भी सत्य है। तो असत है वो बदल रहा है, सत नहीं बदलता है, तो असत बदल रहा है ये बात भी सत्य, और सत्य नहीं बनता है इस बात में सत्य, इस सत्य को स्वीकार कर लो, ये मुक्त हो गए। अब इतना कहते स्वीकार नहीं होता है तो नहीं होता है, क्या हुआ कि असत को आपने महत्व दे दिया, असत को सत्ता दे दी, सत्ता दे करके महत्ता दे दी, महत्ता देकर अपनापन कर लिया, अब छूटना मुश्किल हो गया। बीड़ी सिगरेट पीने वाले से बीड़ी सिगरेट छूटना मुश्किल है, नहीं पी रहे उसको मुश्किल, पीना मुश्किल है। अब पीकर आदत वैसी बना ली, अब छूटने कठिनता पड़ती है। तो असत को सत मान मान करके इसकी आदत बना दी, छूटना कठिन मालूम होता है, परंतु असत है ये, अब होते ही असत की जड़ कट गई। ये जब आपको ख्याल हुआ कि भाई ये तो असत है, नाशवान है, तो बड़ा पेड़ होता है उसको काट दिया जाए तो पेड़ के पास जो पत्ती है वो कई दिन तक हरी रहती है, तो हरी रहती है तो हरीपन है क्या, सूख जाएगा आप साहब कठिन का पेड़। इस बात से इसका आदर आप करो तो आज ही जन्मग्न छूट गया, आज ही, परंतु पहले का अभ्यास काल से वृक्ष कटने पर भी तो बड़े पेड़ में लगी हुई पत्ती 5-7 वर्ष दिन हरी रहती है, पर जड़ कट गई। इस बात को आपने स्वीकार कर लिया कि भाई हमारा नाश नहीं होता है, नाश तो शरीर का होता है, परिस्थिति का नाश होता है, घटनाओं का नाश होता है, संयोग का नाश होता है। संसार का वियोग नित्य है और ये संयोग अनित्य है। आप चाहते हो संयोग, उल्टा चलते हो, अशांति मिलती है। आपका हमारा मिलन नहीं हुआ तो मैं मेरे को आप नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, और अब आप मिलते हो बिछुड़ते हो मिचुड़ते हो, और एक दिन होगा चाहे ये नहीं रहेगा चाहे आप नहीं रहेगा, चाहे दोनों रहेगा, वियोग ही नित्य रहेगा, वियोग ही अनादिकाल से था और वियोग ही रहेगा, संयोग रहने वाला है ही नहीं। इच्छा आप संयोग की करते हो, मुख तो फंस रहे हो वियोग कुछ होगा। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी वियोग है, तो संयोग अनित्य नहीं है, वियोग नित्य है। सही है, इसका संसार का वियोग नित्य है, परमात्मा योग नित्य है, वो नित्य योग है, उसको गीता ने योग कहा है। दूसरी चित्त वृत्ति हो गए, निरोध योग, योग कहते हैं कई तरह के योग, गल्ला योग, हट योग, राज योग, मंत्र योग, अनासिद योग, कई योगों का नाम है, पर योग क्या है, संबंध भगवान का, संबंध नित्य योग है और संसार का नित्य वियोग है। इतनी बात है सब पूरी शास्त्रों की। तो संसार का वियोग नित्य है, इसमें कोई शंका है, संयोग अनित्य है, वियोग नित्य है, और परमात्मा का योग नित्य है। परमात्मा का आपका वियोग कभी हुआ नहीं, कभी है नहीं, कभी होगा नहीं, और कभी वियोग हो सकता नहीं। परमात्मा सर्व समर्थ होते हुए भी हमारे को अलग कर दे, ये सामर्थ्य नहीं है परमात्मा में। सर्व समर्थ है परमात्मा, परंतु हमारे को अलग कर दे, है सामर्थ्य भगवान में। कैसे करते हैं, कहाँ रखेंगे मेरे को, मेरे को अलग कर कहाँ रखेंगे। जहाँ भगवान नहीं हुआ रखे तो कहीं भगवान का अभाव भी है। तो हम आप परमात्मा से अलग हो सकते ही नहीं, परमात्मा समर्थ होते हुए हमारे को अलग कर दे सामर्थ्य नहीं है। तो हम भगवान है, हमारे भगवान है, हमारे भगवान है, अब सब में भगवान है। अगर ये शुरू कर दे आप देखना, थोड़े दिन हम देखो आप क्या पुलिस अवस्था हो जाएगी। ये शुरू कर चिंता राग द्वेष और भय हर्ष सब मिट जाएगा, शांति आएगा, दुख है ही नहीं। तो ये वर्तमान की वस्तु है, संसार की तरह नहीं है। धक्का ऐसे नहीं मिलता, हमको रोटी लाओ कि बढ़ेगी तब मिलेगी, क्या भगवान बढ़ेंगे तब मिलेंगे। संसार की चीज की तरह ही नहीं है परमात्मा, परमात्मा सबको मिले हुए हैं। और जो वियोग है इसका त्याग करना है। अब जिसका वियोग उसमें आसक्ति करके उसको आपने महत्ता दे दी और उसे अपनापन कर लिया, अब छूटना मुश्किल हो गया। गाय भेड़ बकरी चराने वाले जंगल में गाय चरा रहे थे, आखिरी वर्षा जोर से वर्षा आ गई तो इधर पहाड़ पड़ता था, पहाड़ पर भी वर्षा, वर्षा पहाड़ का पानी चला तो सब पानी इकट्ठा होकर जोर से बह रहा था, नदी बह रही थी जोर से, तो एक भालू रीछ वो भालू बह गया तो दिखा रहे किसी कंबल बह गई। तो जवान आदमी थे, तैरना आता था कि वो कंबल जल जा रहे हैं कि दो हाथ मारू अब भी जाता हूँ, तैर कर जाकर पकड़ा, उस दिन से पकड़ा भाई ने उसको पकड़ लिया। अब उन्होंने दोनों को देखा तो वो किनारे वाला कहता है रे छोड़ दे छोड़ दे, कि तो मैं तो छोड़ता हूँ कंबल नहीं छोड़ती। ऐसे आप कुटुंब को पकड़ लिया, परिस्थिति को पकड़ लिया, धन को पकड़ लिया, भूमि को पकड़ लिया, नहीं हमें छोड़ती रहे। अरे छोड़ो, आपने पकड़ा है ये छोड़ती नहीं है ही नहीं बेचारे, भाई तो पकड़ता है ये पकड़ती नहीं है, इतना फर्क है इसमें। वस्तु अगर नहीं कोई आज मर जाओ तो आप पकड़ेगा, है किसी की ताकत? तो मरने से भी छोड़ना कोई खराब करना ज्यादा खराब है क्या? आज मन से छोड़ दो हमारे नहीं, बाबा जी बड़ी साधु बन गए जयराम जी। तो मन से आप छोड़ दो, बाहर से छोड़ दो कहाँ जाओगे? हमारे को तो आप छोड़ दिया, छोड़ दिया आप कहाँ गया? मैं आपके नहीं तो रहा, मैं कहाँ गया बताओ? रहा तो आप नहीं, रोटी आपसे कहते हैं, कपड़ा आपसे कहते हो, स्थान आपसे मिलता है, सवारी आपसे मिलती है, कहाँ चला गया? ये चला गया कि भाई हमें लेना नहीं है। केवल लेना का भाव त्याग दो, सेवा करने का भाव रखो। और लेना तो किस लिए? लेना लेने के लिए नहीं, लेना देने के लिए। भोजन भी करना है जिससे शरीर है तो सेवा बन सके, सेवा के लिए भोजन पढ़ना करना है, सेवा के लिए वस्त्र पहनना है, सेवा के लिए आराम कर लेना है। केवल देने के लिए लेना है तो लेना भी देना है, देना भी देना है। संसार क्या लेना है? लेना ही वो लेने के लिए, देना ही है कि इसको देंगे तो ये मिलेगा। ये सदों का आदमी है, इसको दिया जाए दान तो हमारे आदमी को दान करेंगे। तो देना भी लेने के लिए, व्यापार करते हो तो बस लेते हो रुपया लेने के लिए, तो लेने के लिए ये है जड़ता और देने के लिए है चेतनता। जड़ता त्याग चेतन कर जाएगी, लेना जड़ा मनुष्यों का है, लेना ही लेना पशु पक्षी प्रसाद में लेना ही लेना है, विचार दे सकते नहीं, लेना ही लेना है। हेतु रहित जग जी को पुकार, तुम तुम्हारे सेवक भगवान हो, भगवान की सेवक, ये देते ही देते लेते ही नहीं। संसार क्या दे सकेगा भगवान को? अनंत ब्रह्मांड जिसके रोम रोम है उसको आप कुछ दे सकते हैं भगवान को? जो भगवान को न मिलती है ऐसी चीज देंगे भगवान को? क्या देंगे? जो परमात्मा के प्यारे भक्त हैं उनको जीने की भी गर्ज नहीं है तो क्या देंगे हम? वो देते ही देते हैं, देते ही देते हैं। तो साधन कब, साधक कब होगा? जब लेना बंद कर देगा, देना शुरू कर देगा, साधक हो जाएगा। या देते देते देना ही देना, लेना बंद हो गया साफ ही मुक्त हो जाएगा। बस देना शुरू कर देगा तो साधक हो गया, साधन करना शुरू हो गया, साधन करना शुरू हो गया, सेवा कर देंगे सब सब। आप जिस पद पर हो उस पद के द्वारा दुनिया का हित कैसे हो? सबको आराम कैसे मिले, सब सुखी कैसे हो जाए, दूसरों का दुख कैसे मिट जाए, ऐसा आपको उदाहरण शुरू कर दिया आपने। आप साधु हो गए, ऐसे जब लेने की इच्छा ही मिट गई, हमें कुछ लेना ही नहीं है, लेना ही बिके देने के लिए भोजन करना है, काम करे भोजन नहीं करे तो सेवा कैसे कर सकेंगे। तो लेना भी देने के लिए, देना भी देने के लिए, देना ही देना, तो आप संतोष जाओगे। लेना ही लेना है, लेना ही लेना है, तो आप जन्म मरण में जाओगे, सकर जाओ का अपने हाथ की बात है। इसमें आप हम सब स्वतंत्र हैं और इसमें अधिकारी हम सब हैं। लोग कहते हैं तुम अधिकारी नहीं हो, मनुष्य मात्र सत्य का अधिकारी है, चाहे वो पापी हो, चाहे पुण्यात्मा हो, चाहे धनी हो, चाहे गरीब हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बालक हो, इसमें केवल चाहे उसी बात है। भाई अब हमें लेना बंद करना, अब देना देना, हित करना, सबका हित करना, सबकी सेवा करना, लेना कुछ भी नहीं है, साधु हो गए। और लेना लेना सर्वथा बंद हुआ, महात्मा हो गए। ये तो रहे तो जुग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक सुधारी। तो ये वर्तमान की वस्तु है, अभी अभी की वस्तु है, ये भविष्य की नहीं है। भविष्य बनाओ तो भविष्य बना लो, आपकी मर्जी है, पर भविष्य होगा ही बात नहीं है। भविष्य में जो उत्पन्न और नष्ट होना वाली होती है उसमें भविष्य होता है। तो जो असत है उसका अभाव नित्य है, और सत है उसका भाव नित्य है। तो उसका अभाव सत्य है, इसका भाव सत्य है। सत्य को स्वीकार कर लो, असत्य का त्याग कर दो, अभी प्राप्ति तत्व की। परमात्मा का सत्य स्वरूप है, सत्य नारायण कहते हैं, सच्चिदानंद परमात्मा कहते हैं, तो सत्य है, उसकी प्राप्ति करना है तो प्राप्ति है उसकी। असत्य का त्याग करो, सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। असत्य को पकड़ोगे तो सत्य से विमुख हो जाओगे, असत्य से अलग नहीं हो सकते। असत के त्याग से, असत से तो आप अलग हो जाओगे, पर असत को पकड़ोगे तो ये अलग ही रहोगे। अगर सत्य की आपकी प्राप्ति हो, सत्य की प्राप्ति हो जाएगी, आप असत को पकड़ो तो भी सत्य से अलग आप हो सकते ही नहीं। ना भाव विद्यते सत, सत का भाव है ही नहीं, सत का भाव हुआ ना होगा नहीं का भाव। तो सत्य तो प्राप्त ही रहेगा, असत्य अप्राप्त ही रहेगा। केवल आप असत्य को स्वीकार न करो, सत्य को स्वीकार करो, अभिमुक्ति अभी अभी अभी सीखना। पर भालू को पकड़ लिया, भालू उसको पकड़ रहा है, इस तरह से आपने पकड़ लिया असत्य को। सत्य मानकर मेरी स्त्री है, ये मेरा पुत्र है, मेरे माँ है, बाप है, मारे भाई है, मेरे भुजाई है, मरहैया है, मेरा धन है, मेरा जमीन है, क्योंकि आपने पकड़ लिया, रहेगी नहीं आपका ये पकड़, आपकी कभी टिक सकेगी नहीं, कुछ भी आपको नहीं टिकेगी। न जमीन है, नहीं जायदाद रहेगी, न कुटुंब भी रहेगा, न धन रहेगा, न मान रहेगा, न पद रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। काम क्या करेगा, आपको अपने कल्याण से वंचित कर देगा और कुछ नहीं देगा। एक ही देगा कि आप अपने कल्याण से वंचित हो जाओ। व्यापार करते हो, खरीदते हो, बिक्री करते हो, नफा नुकसान रहता है, तो इससे संबंध रहते हो, बंधन बंधन हाथ में हाथ में रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। अब बताओ इतने बैठे बैठे क्या रहेगा, सिवाय ब्रह्म में क्या रहेगा। तो इसे चेत कर लो, जरा शुरू कर दो, शरीर से, मन से, बाणी से उपकार करो, सेवा करो, गीत करो दूसरों का, ये आदत बना लो। कोई मिले तो उसको लाभ हो जाए, किसी तरह से मेरा काम पड़े तो जो लाभ हो जाए, किसी हानि नहीं हो। सर्वे भवन तो सुखी ना, सर्वे सर्व मेरा गया, सब सुखी हो जाए, सब नीरव हो जाए, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, आनंद आनंद होता रहे, वहाँ कष्ट दुख भाग, कोई दुख या भागी न पड़े, कोई दुखी न हो। ऐसा करने से सब दुखी हो जाएंगे, ठेका नहीं है। आप सभी सुखी कर दोगे ये नहीं कर सकोगे, अपना कल्याण कर लोगे, सबको सुखी नहीं कर सकते। दुनिया मात्र मिल करके एक आदमी को सुखी नहीं कर सकते, आप एक दुनिया मात्र को सुखी कर दोगे। किंतु अपने सुख का त्याग कर दो, दूसरों के दुख दूर करने के लिए ये काम कर दो। कहीं भी कोई दुखी हो दूर करो, कुत्ता है, गधा है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, बड़े पूजनीय है, आदर है, माँ है, बाप है, भाई है, सास है, ससुर है, उनको आराम कैसे मिले, देवरानी जेठानी को आराम कैसे मिले, बहू को आराम कैसे मिले, नर्द को आराम कैसे मिले, नर्द के भोजन को आराम कैसे मिले, दूसरों को दुख मिले। राम जी के जन्म में सर्वस्व दान दीन सब का सबने सर्वस्व दान दे दिया, जो पावा राखा देता हूँ उसे दे दिया, सब आप अपने करेंगे है जैसे जैसे रहेंगे कभी नहीं। वो दे दिया उसने दे दिया उसने दे दिया उसने दे दिया उसे प्रेम प्रेम तो बढ़ गया, ऐसी घर में रही नहीं प्रेम बढ़ गया। ऐसे दूसरे के साथ में आप हित करो, वो आपका हित करे, आप उसका हित करो, दोनों का हित हो गया, प्रेम बढ़ गया, बैर बैर मिस हो गया, आपको मैं लूंगा वो कहते मैं लूंगा तो लड़ाई हो जाएगी आपसे। कुत्ता साथ में खेलते है बस रोटी वोटी देखते लड़ाई हो जाती है, ऐसा हमारे को वोट दो हमारे को वोट दो। शेर जी जयदयाल जी के लिए मैंने सुना सुनी मैं पुराने जमाने की बात, एक तो सामने वो सवाल था, ये सामने खड़े थे, सबने कहा आप खड़े हो जाओ, खड़े हो गए, फिर सभा में कहते उनको वो सवाल था उनको वोट दो सब मेरा वोट दे सब उनको दो सभी केजरीवाल खराब जो जीत गया तो अपने जीत करनी मिल रही है कथित होगी वो मेरे बदलो मेरे को लड़ाई होगी अब उसमें। हर सजा के हम एकता करते हैं, एकता नहीं एक एकता ऐसी डबल जोर हो जाए ऐसी एक एकता होगी, बाप अलग है माँ अलग है बेटा अलग है, उसी पार्टी दूसरी उसी पार्टी दूसरी लड़ा बैठा घर में हाथ में एकता होगी क्या एक एकता होगी, ये तरीका नहीं है। वोट की प्रधानता का काल के मूर्खता की प्रधानता, क्योंकि ज्यादा मूर्ख हुए हैं मूर्ख यह रहते हैं, मास्टर ज्यादा होते हैं विद्यार्थी ज्यादा होते हैं, मूर्ख ज्यादा होते हैं समझदार विशेष होते हैं। गांधी जी का एक वोट भेज देना एक वोट ये प्रणाली से इसको ठीक मानते हैं। अधर्मम धर्म दिमन के बस काटो सब कोई जानवर हो तो काट दो काट दो जन्म मत दो अगर नाश ला दो ये उपाय ये उपाय कर रहे हैं हमारी बहनों वही मान रही है उसी का आदर कर रही है ऐसी कदर। तो विचार करो आप क्या कर रहे हो, आपका काम ये नहीं है आपका काम परमात्मा की प्राप्ति करना है, यही तनु कर फल विषय न भाई ये शरीर का विषय नहीं है, अब केवल विषय भोग के लिए ही रह गया। कड़ी बात कहता हूँ आप घर घर में दृश्य बनाया आपने क्या बनाया बताए माता बनाया दर्जा माता का बड़ा है वैश्य का माँ का दर्जा बड़ा है सौ गुणा अधिक पिता से, वो माँ बनना बंद कर दिया आप क्या हो गई क्या दशा हुई आपकी। मेरी प्रार्थना माँ बनो, हम भी भिक्षा जाए तो माँ कहते हैं और क्या कहें हम क्या मेरी स्त्री कहें हम वैश्य कहें यार बन क्या रही हो आप बड़े उत्साह से मेरे तू भी तू भी आप तू भी आप मेरे बड़ा दुख होता है क्या कर रहे हो आप किधर जा रहे हो या फिर आपस में बात करते कि स्वामी जी को पता नहीं स्वामी जी जानते नहीं इनको पता नहीं तो बेपते आदमी के पास आते ही क्यों आप स्वामी जी को पता नहीं स्वामी जी बाल बच्चे नहीं इनको छोड़े पालन करना पड़ता ब्याह करना पड़ा तो एक हजार हमारे को पढ़ाई करना उनको योग्य बनाना फिर उसका ब्याह करना खर्चा करना कितनी तकलीफ पड़े। अब आपको तकलीफ पड़ती है तो आपकी तकलीफ किसने सही है कि नहीं, मेरा भी किसी ने जन्म दिया होगा पालन किया होगा पढ़ाया होगा तो मेरी भी तकलीफ उठाई है रिपोर्ट ने यार आप तकलीफ से बचना चाहते हो बही मान लिया और उसे तो आप जन्म ले लिया और नहीं करते खा गए कर्जा ले लिया देते हो नहीं तो आपका किसी ने पालन रहा आप तो किसी ने पालन करो क्या मैं ऊपर से टपक के आ गया बोलो। तो किसी माँ ने जन्म दिया होगा ना अरे किसी ने पालन किया होगा तब मैं आज मैं सामने बैठा हूँ तो आप ऐसे जो आप तो पालित हो गए अरे उसने पालने में आदर्श करते हो कितनी बेईमानी है। अन्नदाता कृपा करो सावधान हो अपने हो सबका हित करो सबका सुख सब सर्वे भगवान तो सुखी रहा सर्वे संत सब मेरा मया निरोग हो जाए सुखी हो जाए आनंद से होता रहे किसी को कभी कष्ट न हो ये भाव आपका होगा सब सुखी हो जाए हाथ की बात नहीं है परंतु बहुत सुखी हो जाएगा आप भाव से नहीं तो आप तो सुखी हो ही जाओगे इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। कितनी विचित्र बात है वही तत्व आपको मिल जाएगा ते प्राप्त महामय सर्वभूत हित रहता प्राणी मात्र हित में प्रीति होती है परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। सर्वभूत हित रहता सीधी सारी बात है। अब स्वार्थ तो बात अपना स्वार्थ करी बच्चा अपने स्वार्थ करना दोनों की लड़ाई होगी। भाई भाई स्वार्थ कर लड़ाई होगी। स्त्री पुत्र स्वार्थ मेरा होना चाहिए वो है। अब वाइफ यूनियन बनती है अब कैसे की दशा है। पति भी तो खास धर्म सेवा कर ले उसमें किसी एक ने अगर तिरस्कार किया रिलेशन की बात लखनऊ बात सुनी ऐसे मैंने वाइफ यूनियन बनी जो कोई किसी को ताड़ना कर देगा पति उसे खबर कर देगी सबके घरों से बन गए। कहां जाना था कहां से रह गए क्या दिशा हो रही है। विद्यार्थियों को मास्टर रखे तो रह सकते आज विद्यार्थी रखे तो मास्टर ठहर सकता है। विद्यार्थी को अगले मास्टर मुझे नहीं आते हैं। पहले गुरु जी शासन करते थे चेले पर आज चेला करता है शासन गुरु जी पर। ऐसा आते हम विद्वान बन जाएंगे कैसे बन जाएंगे अच्छे कैसे बन जाएंगे। विद्यार्थी चार निकाल देंगे हेडमास्टर निकाल देंगे सब एक हो गए को निकाल दू सब। अब विद्वान बनना चाहते हैं संस्कृत विद्या देख लो अंग्रेजी विद्या देख लो पुराना पढ़ावा देख लो आज का पढ़ावा देख लो ना तो विद्यार्थी पढ़ते हैं ना मास्टर पढ़ाते हैं। अब विद्या नष्ट हो रही है क्या दशा रही पशुता है। शिक्षा का प्रचार करो शिक्षा का प्रचार 12 महीने में 5-7-10 दिन जावे आज भी युद्ध ना लिखी जाए पैसा सब देवे वहाँ सड़क बन गई कागजों के उनसे वहाँ तक की सड़क बन गई आदमी पैसा ले लेते हैं सोते रहते हैं सड़क नहीं मारे के झाड़ू भी नहीं लगा। ये बात मैंने देखी है। अब इस तरह से उन्नति होगी काम करने वाले यहाँ करने वाले काम तो हम कम करें पैसा ज्यादा ले ले काम करने वाले पैसा तो कम दे हम ज्यादा ले ले दोनों के पतन होगा। प्रेम हो जाए हम अपनी ड्यूटी पूरी बजाएंगे भाई हम इनकी निगे रखेंगे कहाँ कहाँ घर में आप बताती है कहाँ दुख होता है कहाँ घाटा लगता है उसी पूरी करो। आप तो काम की तरफ देखे रहो और मालिक है वो आपके आपद की तरफ आपके आवश्यक तरफ से ख्याल रखे तो दोनों निहाल हो जाओगे और दोनों को परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। और उसमें क्या होगा दाम भी ज्यादा लगेंगे काम कम होगा मजदूर तो कम होता है ठेके में ज्यादा होता है ठेके में काम करते तत्परता से तो उनको पैसा भी ज्यादा मिलता है और काम भी ज्यादा होता है और ऐसे काम भी कम होता है पैसा बहुत भी लगता है। क्या हुआ बेईमानी आई और क्या है सिवाय बेईमानी और क्या है। बेईमानी बंधन है सत्य को स्वीकार न करना बेईमानी है और सत्य को स्वीकार ईमानदारी है। लोक और परलोक दोनों सुधरेंगे सत्यांग सुधार होगा। इतनी सुगम बात इतनी सरल बात ध्यान दो पुराने अभ्यास के कारण से थोड़ी कठिनाई आएगी बड़ा मिट जाएगी। वह जैसे व्यसन शुरू कर दिया बीड़ी सिगरेट तम्बाकू अफीम गांजा भांग जो शुरू कर दिया तो छूटने में कठिनता पड़ती है तो कठिनता आपने पैदा की है कठिन है थोड़ी वो सूर्य भी तरफ से छूट जाएगी। मैं छोड़ नहीं चाहते छोड़ने फेंकते फेंकने लग जाते खाने लग जाते वे समझ देंगे हमारे बड़ा मजा मौज आ रही है हम खाते अरे मौत आ जाएगी मौत ये मौज नहीं रहेगी पर तो समझते नहीं। तो भाइयों से बहनों से कहना है आप सावधान हो जाओ अपने दूसरों का हित करना है। उमा संत की यह बड़ाई मंद कर्ज जो करे भलाई। विभीषण की लात मारी रावण ने कि तू कुछ समान भले ही नहीं मारा मैं राम भजे हित हो तुम्हारा। आप बड़े भाई हो लात मार दी कोई नहीं पिता के समान हो पर आपका हित तो भगवान के भजन करने से भैर करने से हित नहीं है। वो संत का संत बना है सबका हित हो जाए सबका। अब ये बात आप करो आपको कठिनता नहीं सुगमता से जितना करो उतना कर दो भाव बदल दो केवल भाव भाव बदल दो सब बदल जाएगा। कष्ट नहीं होगा प्रसन्नता होगी आनंद होगा। दूसरे को भोजन करा कर दुखने में आनंद होता है, सबसे पहले भोजन करने भोजन तो देता है पर शांति नहीं मिलती है, ना लोग अच्छा कहते हैं ना अपनी शांति मिलती है। सीधी सीधी बात है, करके देखो। इस वास्ते सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, ये भाव भर जाए तो कितनी विलक्षणता हो जाए। अब इसमें कोई शंका हो तो बताओ, बहुत थोड़ा समय रह गया। एक मन रचना के समय हम सभी जीवधारी से प्रार्थना तो नहीं किए होंगे, काम का प्रश्न बताओ। रचना पहले हुई तो हो गई, भूल गई तो हुई, ऐसी बंद हो गई। अब हम जावे कहाँ, किस तरह ये प्रबंध करो, अब हमारा कल्याण कैसे हो, ये काम की चीज है। आरंभ भगवान ने कैसे किया, क्यों किया, ऐसे भगवान ने किया कर दिया, भगवान ने भूल कर दी, माफ कर दो, माफी दे दो बाबा। अब विचार करो, अब हम क्या करें, तो अब सबकी सेवा करो। दो काम है, दुनिया की सेवा, राम जी को याद, दोनों करके देखो। हरदम भगवान को याद करो, दुनिया की सेवा करो, सेवा भक्त भक्त पर तस्वा सर्वेशु कालेषु महामानुष्मर युद्ध, सबसे मेरा स्मरण करो और वक्त पर अपना काम करो, समय समय पर संसार का काम करो और मेरे को हरदम याद करो। ये तरीका होता है भगवान, दो ही काम है। यही भी है, वहां भी दूंगा। और गीता कहती है तुरंत शरीर धारण कर लेता है, बिल्कुल करता है। तो शरीर स्वर्ग नर कहाँ है, स्वर्ग नर को जाने वास्ते करते है नी। आप राज में जाते हो वर्दी पहनते हो नी, कैद में होते हो तो वर्दी मिलती है कि नहीं, नर के वास्ते भी वर्दी मिलती है, शरीर मिलता है तत्काल, नर की शरीर मिलता है, स्वर्ग का मिलता है, मनुष्य का मिलता है, पशु पक्षी का मिलता है। अंतकाल में जो चिंतन है उसके अनुसार सूक्ष्म सही मिलेगा, भाव आपका फिर बढ़ जाएगा। जैसे कुत्ता पालता है, कुत्ता रखता है, अरे अंत में कुत्ते पर कुत्ता याद आता है, तो मरते ही कुत्ते की आकृति मानसिक बन जाती है, मन से कुत्ता बन जाए, मन का वो कुत्ते में टकराते, कुत्ते में कुतिया में जाकर चूं चूं कर खा जाते। लीजिए साहब, आतश है, आपका फोटो है ये, अंत गति से गति। तो सबसे भगवान को मिलन करो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, कुत्ते में भाई कुत्ता याद हो जाएगा। कितनी भगवान की कृपा, जितने परिश्रम से मूल्य से कुत्ता मिले उतने परिश्रम से भगवान मिले। अंतकाल से मामू मेरे का स्मरण, मेरे भाव जी संसार ही है, कितने विशेष कृपा भगवान की। जो आप है रूप से जो परमात्मा है उसमें स्थिति करने में तो कठिनता मालूम होती है, तो क्या सुगम तक से है, सुगम तक से है। असत में असत को जानने में सुगमता है कि असत है, हाँ बस अस त्याग करो तो कोई हर्ज नहीं, सत्य में स्थित मत करो, असत्य त्याग करते रहो, सत्य की प्राप्ति सत्य हो जाएगी। सत्य की प्राप्ति की अपेक्षा असत का त्याग ऊंचा दर्जा है, सत्य की प्राप्ति ऊंचा दर्जा नहीं है। निषेधात्म साधन ऊंचा है, सत्य बोलने की अपेक्षा झूठ नहीं बोलना ऊंची चीज है। सत्य बोलने का अभिमान होता है, असत्य के त्याग में अभिमान होगा, बोलेगा तो सत्य बोलेगा और क्या बोलेगा बताओ, जिसने असत्य का त्याग कर दिया क्या बोलेगा। तो बिल्कुल दुर्भाग्य होगा, त्याग है ये जल्दी कल्याण करने वाली चीज है, तो आप कोई दिन में सत्य की फर्क नहीं, असत्य त्याग है, जो असत्य का त्याग करते जाओ ठीक हो जाएगा। आप सुनाओ, आप सत्य तो प्राप्त हो ही जाएगा, असत्य त्याग के बड़ी क्या हो, आप बताओ असत्य का त्याग के बड़ी क्या होगा, सत्य की प्राप्ति होगी और क्या होगा। सत्य की प्राप्ति करो तो मन बुद्धि लगाओगे, असत साथ में रहेगा बहुत देर तक, अगर त्याग करने में लगाए तो ठीक हो जाएगा, बहुत जल्दी काम हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण।